ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಆರೋಹತಾಯುರ್ಜರ ಸಂವೃಣಾನ ಅನುಪೂರ್ವಂ ಯತಮಾನಾಯ ತಿಷ್ಠ ಇಹ ತ್ವಷ್ಟಾ ಸಜನಿಮಾ ಸಜೋಷಾ ದೀರ್ಘಮಾಯು ಕರತಿ ಜೀವಸೇವ. ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹಮ್ ಇಸ್ ವೇದ ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಮೇ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ದಸವೇ ಮಂಡಲ್ ಕೆ ಅಠಾರವೇ ಸೂಕ್ತ ಕಿ ಬಾತ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ ಔರ್ ಉಸ್ಮೇ ಭಿ ಛಠೆ ಮಂತ್ರ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ. ಇಸ್ಕಾ ದೇವತಾ ತ್ವಷ್ಟಾ ಹೈ, ಇಸ್ಕಾ ಛಂದ ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ನಿತ್ರಿ ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಹೈ ಔರ್ ಇಸ್ಕಾ ಋಷಿ ಯಾಮಾಯನ ಹೈ. ತೋ ಇಸ್ ಮಂತ್ರ ಮೇ ಮೃತ್ಯು ಕೆ ಚಾರ್ ಮಂತ್ರ ಜೊ ಬತಾಯೆ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಹ ರಹಾ ಹೈ. ಯೆ ಕಹತಾ ಹೈ ಕಿ ಹಮ್ ಮೃತ್ಯು ಸೆ ಪಹಲೆ ಜಿನ್ ಚೀಜೋ ಸೆ ಡರತೆ ಹೈ, ಹಮ್ ಜೊ ಚೀಜೋ ಸೆ ಡರತೆ ಹೈ, ಸಂಸಾರ ಮೇ ರೋಗ ಹೈ, ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥಾ ಹೈ, ಮೃತ್ಯು ಹೈ. ಜಿಸ್ ಕಿಸಿಕೋ ಡರಾತಿ ಹೈ, ಯೆ ತೀನ್ ಚೀಜೆ ಡರಾತಿ. ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಕೆ ಜೀವನ ಮೇ ಯಹಿ ಆತಾ ಹೈ. ಜ್ಯೋತಿಷಿ ನೆ ಕಹಾ ಥಾ ಕಿ ಯದಿ ಇಸ್ ಬಾಲಕ್ ನೆ ಮೃತ್ಯು ಔರ್ ಬುಢಾಪೆ ಔರ್ ರೋಗ ಕೋ ದೇಖಾ ತೋ ಫಿರ್ ಯೆ ಸಂಸಾರ ಮೇ ನಹೀ ರಹೇಗಾ. ಪಿತಾ ನೆ ಬಹುತ್ ಬಚಾನೆ ಕಾ ಯತ್ನ ಕಿಯಾ ಥಾ ಕಿ ಇಸ್ಕೆ ಸಾಮನೆ ಕೋಯಿ ಮೃತ್ಯು ನಾ ಹೋ, ಕೋಯಿ ದುಃಖ ನಾ ಹೋ, ಕೋಯಿ ಶೋಕ ನಾ ಹೋ. ಲೇಕಿನ್ ಮನುಷ್ಯ ಕಿಸ್ಕೋ ಕಿತ್ನಾ ಬಚಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಏಕ್ ದಿನ ಸಾಮನೆ ಸೆ ಆತೆ ಹುಯೆ ಬೂಢೆ ಕೋ ಭೀ ದೇಖಾ, ಏಕ್ ದಿನ ರೋಗಿ ಕೋ ಭೀ ದೇಖಾ, ಏಕ್ ದಿನ ಮೃತ್ಯು ಕೋ ಭೀ ದೇಖಾ, ಶವ ಕೋ ಭೀ ದೇಖಾ. ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಮನ್ ಮೇ ಇಚ್ಛಾ ಹುಯಿ, ಯೆ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಯೆ ಕ್ಯಾ ಚಾಹನೆ ಯೋಗ್ಯ ಚೀಜ್ ಹೈ, ನಹೀ ಚಾಹನೆ ಯೋಗ್ಯ ತೋ ಬಚ್ಚಾ ಕೈಸೆ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಯಹಿ ಬಾತ್ ಋಷಿ ದಯಾನಂದ ಕೆ ಜೀವನ ಮೇ ಆತಿ ಹೈ. ಋಷಿ ದಯಾನಂದ ಕೆ ಜೀವನ ಮೇ ಮೃತ್ಯು ಕಿ ದೋ ಘಟನಾ ಆತಿ. ಜಬ್ ಪಹಲಿ ಬಾರ್ ಉಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೆ ಮೃತ್ಯು ಕೋ ಅಪ್ನೆ ಘರ್ ಮೇ ಅನುಭವ ಕಿಯಾ, ದೇಖಾ ತೋ ಮನುಷ್ಯ ಬಡಾ ಹುವಾ ಹೈ ತೋ ಬಹುತ್ ಕುಛ್ ದೇಖಾ ಹೋಗಾ. ಔರ್ ಅಂತರ್ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಕಿ ಉಸ್ ದೇಖನೆ ಸೆ ಹಮಾರೆ ಊಪರ್ ಕೋಯಿ ಬಹುತ್ ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾವ ನಹೀ ಪಡ್ತಾ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಹಮಾರೆ ಉಸ್ಕೆ ಅನುಭವ ನಹೀ ಜುಡೆ ಹುಯೆ ಹೋತೆ. ಮನುಷ್ಯ ಕಾ ಜಬ್ ಕೋಯಿ ನಿಕಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರ್ತಾ ಹೈ, ವಿಯುಕ್ತ ಹೋತಾ ಹೈ, ತಬ್ ಹಮಾರಿ ಅನುಭೂತಿ ಅಲಗ್ ಹೋತಿ ಹೈ. ಔರ್ ದೂರ್ ಮೇ ಕೋಯಿ ಮರ್ತಾ ಹೈ ತೋ ಉಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಕಭಿ ಹಮಾರೆ ಮನ್ ಮೇ ವಿಚಾರ ಭೀ ನಹೀ ಆತಾ. तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि उस ऋषि ने कभी मृत्यु देखी ही ना हो, लेकिन जो मृत्यु अनुभव में आई उनकी पहली मृत्यु थी उनकी बहन की मृत्यु. उनको इतना आश्चर्य हुआ कि वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए. उनको यही नहीं सूझा कि इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की जाए. जब हम समझदार होते हैं तो दूसरों को देखकर वैसी प्रतिक्रिया करते हैं. ಹಮಾರೆ ಯಹಾ ಕಿಸಿ ಕಿ ಭೀ ಮೃತ್ಯು ಪರ್ ರೋನಾ, ಶೋಕ ವ್ಯಕ್ತ ಕರ್ನಾ, ದುಃಖ ಮನಾನಾ, ಯೇ ಹಮಾರೆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಮೇ ಹೈ. ಕಿಸಿ ಕೆ ಘರ್ ಮೇ ಉತ್ಸವ ಕೋಯಿ ಪ್ರಸಂಗ ಕೋಯಿ ಜನ್ಮ ಹೋನೆ ಪರ್ ಪ್ರಸನ್ನತಾ ವ್ಯಕ್ತ ಕರ್ನಾ, ಹಂಸನಾ, ಉಲ್ಲಾಸ ಪ್ರಗಟ ಕರ್ನಾ, ಅಚ್ಚಿ ಬಾತೆ ಕಹನಾ, ಯೇ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಹೈ. ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿಸಿ ಕಿ ಮೃತ್ಯು ಪರ್ ಹಂಸನಾ, ಯೇ ಅಶಿಷ್ಟತಾ ಹೈ. ಔರ್ ಕಿಸಿ ಅಚ್ಚಿ ಜಗಹ ಪರ್ ರೋನಾ, ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತ ಕರ್ನಾ, ಯೇ ಭೀ ಅಶಿಷ್ಟತಾ ಹೈ. ತೋ ಯೇ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಮನುಷ್ಯ ಜಬ ದುಃಖ ಕೋ ದೇಖತಾ ಹೈ ತೋ ದೇಖನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಅನುಭವ ಕಾ ಜೋ ಸ್ತರ ಹೋತಾ ಹೈ वो निकटता के बिना नहीं आता। तो ऋषि दयानंद के जीवन में पहला जो अनुभव का आया स्तर, वो बहन की मृत्यु से। उस समय निर्णायक स्थिति नहीं बनी, क्या कहूं, क्या करूं, क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आया। वो लिखते हैं, मैं बैठा देखता रहा ये क्या है। किंतु जब दूसरी घटना घटी, चाचा की मृत्यु हुई, जो उनसे बहुत प्रेम करते थे, तो प्रेम के वियोग में, प्रेम करने वाले से दूरी होने में, दूरी का भय ही मनुष्य को दुखी कर देता है और दुख में आश्रुपात और रुदन स्वाभाविक होता है। वो लिखते हैं, मैं बहुत रोया, बहुत रोया, रोते रोते मेरी आंखें सूज गई। मन में ऐसा लगने लगा कि ये मृत्यु क्या है, इसको जानना चाहिए, इसके छूटने का उपाय करना चाहिए। तो जो भी संसार से छूटा है, संसार से जिसने भी छूटना चाहा है, जो भी समझता है कि इस संसार को जान करके इसके लाभ को प्राप्त करे और इसके दुख से बचे, तब उसके सामने तीन ही बातें आ रही। वो है उसकी वृद्धावस्था, वो है उसकी रोगावस्था, रुग्णावस्था, और वो है उसकी मृतावस्था। तो जब भी मनुष्य इसको अनुभव करता है, इस पर विचार करता है, तो इन परिस्थितियों को जब वो समझता है, तो इनसे बचने की बात करता है। और बचने की बात करने के लिए तो और तो कोई उपाय है नहीं, इनसे तो तभी बचा जा सकता, मृत्यु से तब बचा जा सकता है जब जन्म ना हो, वृद्धावस्था से तब बचा जा सकता है जब हमारे पास युवावस्था के बाद की स्थिति ना आए, रोग से बहुत देर बहुत लोग नहीं बच सकते हैं, कुछ न कुछ कमी अभाव दुर्घटना, आधी दैविक आधी भौतिक आध्यात्मिक, कोई न कोई बना ही रहता है। तो इन जब तीनों बातों पर विचार करता है, तो मनुष्य के मन में इनसे बचने की इच्छा होती है, इनके मिलने से दुख होता है। लेकिन वेद कह रहा है, आरोहतायुर जरसम वृणाना, अरे तुम बढ़ो, आयु की ऊंचाई पर चढ़ो, और जो बीच की स्थितियां आती हैं ना, उनको सहज वृणाना वर्ण करते हुए चलो, स्वीकारते हुए चलो, प्रसन्नता से अपनाते हुए चलो। आरोहत आयुर जरसम वृणाना, ये जरसम, जरा जरा जो अवस्था है उसको वृणाना, हम वरण करने वाले बने, स्वीकार करने वाले बने, सहजता से पाने वाले बने, उससे भयभीत होने वाले न बने, उसका उपाय करने वाले बने। और इसमें एक रोचक तथ्य और दिया है, अनुपूर्वम यतमाना, और ये केवल हमको प्राप्त हो, दूसरों को ना हो, दूसरों को हो हमको, ऐसा नहीं। अनुपूर्व, जो जो जिस क्रम से पैदा हुआ है, युवा बना है, वृद्धावस्था आई है, तो अनुपूर्वम यतमाना, यतमाना हम यत्न करें कि हम जिस क्रम से आए हैं वही क्रम हमारा दुनिया में रहे, उसी क्रम से हम आगे बढ़ें, उसी क्रम से यहाँ की यात्रा पूरी करें। आरोहतायुर जरसम वृणाना अनुपूर्वम यतमाना यतिष्ठ, हाँ, जितने भी तुम हो यहाँ, जो जन्म धारण किए हुए हो, वो यतमाना बनो, प्रयत्न करने वाले बनो। यतमाना यतिष्ठ, इसके लिए इस मंत्र में आगे उपाय भी बताए गए हैं क्या करना चाहिए। पहला उपाय तो हमने दिनचर्या के रूप में देखा था, नित्यम हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषयेश्वसक्त। कहता है जो कुछ आप करो करो, करना तो है ही, आप करने के लिए ही पैदा हुए हैं, लेकिन जब करने के बहुत सारे विकल्प होते हैं तो विकल्पों के परिणाम भी तो भिन्न भिन्न होंगे, तो आपको कौन सा परिणाम चाहिए, कौन सा परिणाम आपके लिए लाभदायक है, कौन सा परिणाम सहज और सुखद है, तो इसके लिए जो विवेचना है वो है समीक्षा, भले प्रकार से देखना, सम्यक तरह से ईक्षण करना, गहराई से समझना, गहराई से देखना। समीक्षकारी जो कुछ करता है बहुत सोच विचार से करता है, समझ बूझ के करता है। विषयेश्वसक्त, हमारे पास जब हम समझ बूझ के नहीं करते या जबरदस्ती कर लेते हैं तो और कोई बात नहीं होती, हमारे ऊपर जो विषयों का बल है, इच्छा है, वो प्रभावी रहती है, हावी रहती है। तो हम इंद्रियों के वशीभूत ना हों, हम अपने विवेक से चल सकते हैं। समीक्षकारी विषयेश्वसक्त, ये दोनों शब्द साथ साथ हैं, दोनों का संबंध है। जब हम भावुकता से करते हैं, विवशता से करते हैं, किसी व्यसन की बात से करते हैं, तो हम समीक्षा नहीं करते, हम विषयों में आसक्त होकर करते हैं। संस्कृत में दो शब्द हैं, आसक्त और असक्त। आसक्त तो कहते हैं उसमें बिल्कुल लिपटा हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है, उसके अंदर खोया हुआ है। असक्त जो सक्त नहीं है, आसक्त नहीं है, जिसको कोई चीज छूकर नहीं गई है। पद्म पत्र मिवांभसा, उसका सबसे अच्छा उदाहरण है, कहते हैं कि कमल का पत्ता पानी में कीचड़ में रहता है, लेकिन एक बूंद जल उस पर ठहरता नहीं है। आप कितना भी पानी डालें वो तो सूखा का सूखा रहता है। तो ये कहता है कि हम इस संसार में रहें, लेकिन संसार की कोई चीज़ हमको बिगाड़े नहीं, हमारे रूप को विकृत न करे, कोई चीज हमारे ऊपर चिपक कर न रहे, जबरदस्ती न हो। तो कहते हैं समीक्षकारी विषयेश्वसक्त, हम दो चीजों को साथ साथ करेंगे और ध्यान में रखकर चलेंगे तो हमारी ये परेशानी नहीं आएगी। कौन सी? समीक्षकारी, जो कुछ करेंगे वो सोच कर करेंगे, समझ कर करेंगे। इसमें एक बड़ी रोचक चीज़ ध्यान रखने की है, होता क्या है कि मनुष्य की जानकारी थोड़ी होती है और वो आज करता है, कल उसे गलत लगने लगता है कि अरे ये तो गलत ही हो गई, तो क्या करे? क्या फिर आज न करे तो कब करे? ये तो प्रतिदिन ऐसा ही होगा, क्या पता इस जीने के बाद के जीवन में हमको पता लगे कि ये गलत था ये सही था। तो इस करने का नियम क्या है? जिस समय जो काम करना है करना तो उसी समय है, और उस समय जो सबसे अच्छा हो सकता है वही करना है। जो सबसे अच्छा हो सकता है ऐसा करे करे, आपको कभी दुख नहीं होगा, पश्चाताप नहीं होगा, क्योंकि आपके पास और कोई विकल्प नहीं था। आपको दुख तब होता है जब आपके पास विकल्प हो और आपके विकल्प के चुनने में गड़बड़ हो जाए, आप गलत विकल्प चुन लें, आपकी दृष्टि गलत हो जाए, वो दुख का कारण होता है। हमको जो आता था जैसा आता था यदि हमने वैसा ही किया है तो न कोई हमें अपराधी कहेगा ना हमें दुख होगा, भले ही हानि लाभ होंगे। मैं एक बार सिंगापुर गया था, वहां एक बहुत बड़े व्यापारी से बैठे चर्चा हो रही थी। चर्चा करते हुए कैसे करें, कौन सा काम करें, कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है, क्या सोचकर करें, इस पर बात चल रही थी। तो उस व्यक्ति ने कहा, देखिए शास्त्री जी, आज मैं ये सोच सकता हूं कि उस दिन ये काम न करके ऐसा किया होता तो ठीक था, ऐसे बहुत सारे विकल्प मेरे पास आज हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। मुझे पश्चाताप क्यों नहीं है? पश्चाताप इसलिए नहीं है कि उस दिन मेरे पास उससे अच्छा विकल्प नहीं था। अर्थात जिस समय जो काम हम कर रहे हैं उस समय उस काम को सबसे अच्छे रूप में कर सके, संपूर्ण और सबसे अच्छी जानकारी के साथ कर सके, तो फिर हमें कभी पश्चाताप नहीं होगा, कभी हमें दुख नहीं होगा। तो ये जो परिस्थिति है इसको कह रहा है समीक्षकारी विषयेश्व सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है समीक्षक कार्य कौन सकता है? जो विषयेशु असक्ता, जिस पर विषय हावी नहीं है, जो विषयों को देखकर उनके प्रति बाधित नहीं होता, भागता नहीं है, उनके आकर्षण में बंधा हुआ नहीं है, उन को पाने के लिए, भोगने के लिए, उनके साथ रहने के लिए कोई विवशता जिसकी नहीं है, तो ये दोनों चीजें साथ साथ हैं। जो विषयों में आसक्त होगा वो समीक्षा नहीं करेगा, वो सोचेगा नहीं, वो कर लेगा और परिणाम के बाद उसको ध्यान आएगा कि ये गलत हुआ है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। वेद कहता है समीक्षकारी विषयेश्व सकता। आयुर्वेद ने कहा कि देखो, आप यदि चाहते हो सुखी रहना तो नित्यम हिताहार विहार सेवी, हमारा आहार विहार हितकर हो, ठीक हो, और समीक्षकारी विषयेश्व सकता, जो कुछ हम करते हैं वो हमारे मन में विषयों की जो आसक्ति का भाव है, इच्छा का भाव है, आग्रह का भाव है, वो न हो, उनके प्रति हमारे मन में कोई पक्षपात न हो, तब हम विचार सकते हैं, हानि लाभ सोच सकते हैं, करने न करने की बात सोच सकते हैं, करने से कब करने से क्या होगा ये सोच सकते हैं। इसके लिए कहा समीक्षकारी, जो व्यक्ति बहुत गहराई से देख करके काम करता है। आपको एक चीज़ याद दिलाऊं, जब हम विवाह संस्कार करते हैं तो एक सप्तपदी का क्रम होता है और उस सप्तपदी के क्रम में एक छठे क्रम को ऋतुभ्य षटपदी भव ऐसा कहते हैं। अब ऋतुभ्य षटपदी कहने से तो कोई बहुत बात समझ में नहीं आती, लेकिन यहाँ इतना अभिप्राय है कि जो बात है उसके समय को, परिस्थिति को, अवसर को देखकर करनी, मतलब विचार करके फिर करना है, यूं ही नहीं कर देना। जो व्यक्ति भावुकता से कर लेते हैं, बिना सोचे कर लेते हैं, संवेग आवेग में कर लेते हैं, तो वो लोभ में लालच में पढ़कर कर लेते हैं, तो उनके काम गलत हो जाते हैं, तो वो गलती न हो, इसलिए वहां कहा गया ऋतुभ्य षटपदी भव। हम जो कुछ जीवन में करें उसे सोचे, उसके बारे में विचार करें, ये करने योग्य है नहीं है, करने योग्य है उसको करें, समय पर करें, अच्छी तरह से करें, तो समीक्षकारी विषयेश्व सकता। और यहां क्या कहता है, आरोह तायुर जरसमृणाना अनुपूर्वम यतमाना यतिष्ठ, हमारा यत्न होना चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए कि हम किसी चीज का वर्ण करें, विवेक से चुने, जबरदस्ती नहीं है। ओ शांति शांति शांति।